اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب وداويا وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Oh, God. محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى sekalian para jamaah niki wadale sampun tadi telu, monggo kita sareng-sareng kegiatan munajah rotib al-hadad kita mulai, dan insyaallah dalu niki diiringi

Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'a wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa sharru bimashi'atillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa sharru bimashi'atillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa sharru bimashi'atillah. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam. Ya dzal-jalali wal-ikram, amitna ala dinil islam. Ya dzal-jalali wal-ikram, amitna ala dinil islam. Ya dzal-jalali wal-ikram, amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam. Ya qawiyyu ya matin, ighfi sharra dhalimin. Ya qawiyyu ya matin, اغفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. أسلى الله أمور المسلمين، شرف الله سر المؤدين. أسلى الله أمور المسلمين، شرف الله شر المعدين. أصلح الله أمور المسلمين، شرف الله شر المعدين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكفنا وكفى ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال جعادم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وحلي بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعدمة والسابع المساني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تفضل علينا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وبؤس وظهر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سر منا لا تتيجي زدرانا وعافنا وعفو عنا وكلنا غيث كنا يا عليم سر منا لا تتيجي سترانا وعافنا واعفو عنا وكن لنا غيث كنا يا عليم السر منا لا تتك سترانا وعافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا ولم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير

صل على سيدنا محمد خير الورى شيئا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله بين المسلمين قد جاءوا Yeah.

boleh batin wan zahir tawazzana bihaqi rabbil imamil muhajir ya rabbi bilmustafa kallum atasidana wawdillana mabadak ya wasi Ya Hananu Ya Manan Yudlana Bin Ni'am Tawassalna Bil Mughdana Babil Fagihil Muqadda Ya Rabbi Bil Mustafa Balil Maqam Sidana Ya Allah ya Lati Judlana Bil Abab Tawazzalna Bil Azab Bil Abdurrahman Asagha Ya Rabbi Bil Mustafa Ya Allah ya Ghafir Ighfir lana ya Ghafir Tawazzalna bil aghyar bil umar al-muhtar Ya Rabbi bil Mustafa Kallil maqam sidana Ya Allah ya Qudus najjina min kulli bughd tawassalna bi tahti sumud bi Abdullah al-Idrus Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ya Allah ya Malik Nawwir lana bil ilmi Tawazzalna bil munim bil Abi Bakar bin Salim Ya Rabbi bil Mustafa Kallil maqam sidana Tawbir lana mabadak Ya wasi'al karamin Ya Allah ya jawab Jud lana bil murad Tawazzalna bil rasyad Bil Abdullah al-hada Ya Rabbi bil Mustafa Ya Allah ya Rabbi Jud lana bir rizki tawazzalna Bi abi wa bi wali wa bi walidain Ya Rabbi bil Mustafa Kallil maqam sidana Aghfir lana mabadak Ya wasi'al karamin A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina Muhammadin الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد النعيمين حمد لك فمزيدا يا ربنا لك الحمد كما يمخلج جلال جعاد بسلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بأمجم الأحوال والأفان وتقضي لنا بأمجم الحاجات وتدهرنا بأمجم السيئات وترفعنا منك على درجات وتبلغ الناس الخيرات من جميع حرف الحياة وعبة الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد حتى درس الأرض ومن عليها وما عند خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا سيدنا يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله أنت تحلنا بكل خير وأنت فضل علينا برحمتك وأنت اغفر لنا ولجميع أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغدي بوينا وتسلي أهوالنا وتبلغ بها آمالنا وتتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وكلنا برضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعنا لنا في صحرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم يا الله ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami dan keturunan-keturunan kami. Hapuskanlah kejelekan-kejelekan kami dan tutuplah segala cacat kami. Ya Allah ya Rahman, tambahlah kekurangan kami dan naikkanlah derajat kami, derajat orang-orang yang mulia, derajat orang-orang yang bersama Engkau yang Engkau muliakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah kami ilmu yang manfaat, rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang barokah, maslahah fitni wa dunia wal akhirah. Ya Allah, terangilah hati kami dan mudahkanlah segala urusan-urusan kami di dunia sampai di akhirat. Ya Allah ya Rahman, sehatkanlah badan kami selama hidup kami di dunia, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan kemaslahatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Salam ya Mu'min, ya Muhammad ya Aziz, dekatkanlah segala kebaikan kepada kami dan jauhkanlah segala kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kami semua. Ya Allah ya Rahman, kabulkanlah segala hajat-hajat kebutuhan kami, hajat di dunia dan akhirat. Berikanlah kami semua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga kami semua keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keturunan kami semua keturunan soleh solehah, maslahah fitni wa dunia wal akhirah. Ya Allah, masukkanlah kami semua di dalam surga-Mu bi khairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana lam tuqimmas salah wa min dirani rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحبيب والجميل حبيب الذي الدنيا تبعته لكل هول من الأول مهتمين يا ربي Oh, I'm Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dhateng Bapak, Ibu-ibu, saya dipendhar dipunjuk sak sekecanipun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. santai mawon sinambi ngunjuk lan dahar Bu. Pun monggo kita santai kalih malam mingguan nggih Bu nggih. Kula nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Al-Askandari fi Kitabil Hikam. Khadzun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun. Wa khudduha fit ta'ati batinun khafiyun. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ila juhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula njenengan sami nek urip ning alam donya niki mesti teng dalam diri kita ada dua perkara. Enek rong perkara, rong unsur. Siji raga, loro sukma utawa nyawa utawa roh. Nggih, Bu. Sing hadir niki sing mboten duwe napa roh ngacung. Jeran diraga semua ada nggih. Dadi ana sik ketok, ana sik mboten ketok. Ada yang zahir, ada yang batin. Ngoten lho. Nek kula njenengan sami duwe penyakit lahir, penyakit raga. Ki janjane penyakit ringan lho, Bu. Penyakit raga niku penyakit yang ringan. Umpama kula njenengan sami ragane kenek penyakit stroke. Kuwi mesti enten obate. Dan gampang. Umpamane ora kena diobati, paling-paling mati. Nek mati stroke lak ilang ya, Bu. Ilang. Penyakit luka gampang. Sebab napa? Penyakit barang kangke ketok. Begitu pula penyakit kula njenengan sami, penyakit. Nah, neteng dalam ngendikane Ibnu Athaillah ngeten. Khaddun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Nafsu niku nek manggone ning maksiat, maksiate sik ketok, kuwi gampang obatane. Contoh, tiyang niku pangapunten nggih, wong nek seneng mendem, mesti rasak terus e. Wis mesti enek saate tobat, enek saate mari, tur nek niat mesti gampang. Sebab napa? Jelas. Maksiate jelas. Wong zina pacu ora selamanya, mesti ada saatnya lan kuwi gampang tobaté janjane. Sebab napa? Napa enten wong zina niku ora sadar nek kuwi maksiat? Mesti kabeh sadar lan ngakoni. Sebab napa? Itu nafsu sik manggon ning maksiat kuwi jelas ketok melo-melo gampang obatane. Halo? Dadi kula jane nek wong mendem ora usah do bingung. Mesti sok mben mesti bakal mari. Masa umur 90 ya mendem wae. Ngapunten. Lho mesti mari. Jadi pasti ada saat tobatnya. Tur nek niat gampang. Narkoba gampang janjane iku gampang. Sebab ono kuwi maksiat sik cetha. Di dalam nafsunya cetha, ngoten lho. Tapi enten sik nafsu niku ora cetha, samar-samar. Napa niku? Wa khadduha fi ta'ati batinun khafiyun. Nafsu sik manggone ning taat. Nafsu di dalam ketaatan niku nggone kuwi tersembunyi, angel dideteksi lan oke wong ra sadar akhire sampai mati ora tobat. Itu banyak. Kini orang wong sik belajar tentang ati enggak akan ngerti, Pak. Mulane kok maksiat-maksiat sik ketok niku, alah, mesti gampang ndang tobat kuwi. Ning jarang lho, pangapunten lho, Bu, pangapunten. Kula njenengan sami kadang-kadang anggere sering ngajine rumangsa wis saleh, salihah ngoten. Nganggep liyane iki larang ngaji we, lho. Wis salihah aku. Jelas aku ki luwih becik tinimbang sira, kan ngoten. Itu maksiat di dalam taat. Contoh misalnya mleh, kula njenengan sami pas lagi salat. Lagi salat. Salat itu taat to? Napa salat iku maksiat? Lah taat to, Bu? Ning wektu salat delalah nek kancane, wah di Allahu Akbar. Ya biasanya nek dhewe nek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah iki nek kancane ya banter iki imam delalah niku sik makmume akeh. Nek imam rene makmume ne biasane mung biasa. Iki gandengane nek makmume akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebab napa? Pengen wah lho iki tenan, imame khusyuk tenan, ben diarani khusyuk, ben diarani saleh, ben diarani hebat, ben diarani ulama. Salate itu taat, ning kepengin diarani niki maksiat. Maksiat di dalam taat iki susah diobat. Sebab napa? Sik nglakoni ra sadar nek kuwi maksiat. Iki oke, wong iki penyakite Ustaz Kiai iki ngoten lho. Lah nek penyakite sik kudu kiai kudu ustaz, jenenge lek ketok-ketok kuwi. Lah nek kiai kan maksiat sik ketok-ketok ora. Sebab men jelas kan ngoten nggih. Ah, lha langkah kiai iki ndek ngisore lulus pondok wae rong patek cethok kae kok. Arep macem-macem. Aku ki sik luwih senior, lho. Aku ki luwih senior. Itu maksiat. Kiai-kiai iki do maksiat janjane iki jenenge. Nah. Dan susah mboten enten lho, jarang orang yang tobat dengan maksiat-maksiat seperti itu. Karena itu penyakit batin, nafsu yang tersembunyi di dalam taat. Kula njenengan rumangsa suatu luwih terhormat, luwih mulia, luwih. Ini maksiat di dalam taat. Kuwi susah diobati. Nek ngasih mati ora tobat niku Bu, kathah wong salat ora ditampa, akeh wong ibadah ora ditampa. Sebab napa? Salah atine, salah niate. Niki penyakit sing umum, umum kanggo ustaz-ustaz kuwi. Enek meneh ustaz rebutan jamaah. Ki ustaz rang genah. Yang jamaah kok direbut. Ora, untunge apa coba? Dan jamaah oke okay, untunge apa? Jamaah titik rugine apa? Ora nek untunge janjian iki. Wong malah kesel. Jamaah oke okay, semene mbane, ki ndek kabeh ndek Gusti Allah wong dudu ndek aku. Memang gue pikirin, wong aku ora untung. Nah. Jadi kalau kita niki rebutan jamaah, rebut akhirnya apa? Satu ustaz kalau ustaz ora rukun. Lah nek ustate ora rukun kok jumlah rakyate jamaah kon rukun kon maju ke piye? Nah. Lah wong Islam zikir jine ora rukun kok areng rukun ke wong sak Indonesia. Pret. Niki lho, Bu. Sebab napa? Atinya, hatinya masih banyak kok kotor. Nah, jadi nek maksiat-maksiat sik ketok, nafsu-nafsu yang berada di maksiat-maksiat yang kelihatan, itu jelas. Jelas lan gampang diobati. Nek sik penyakit-penyakit nafsu sik ning dalam taat, dadi ning taat niku aja dikira lho. Aja dikira teng mriku niku mesti murni. Belum tentu. Enek ustaz anggur ceramah hebat. Wah. Pengen apa? Ah, pengen njeben diundang neh. Ben do terkesan karo ceramahku, kuwi maksiat. Lah berarti ceramahe iki nggo menungso, bukan untuk Allah. Terkesan terserah ora terserah, nggih to? Kalau kula njenengan sami itu kena ceramah, Pak. Ngampunten Ustaz. Nek ceramah itu karena Allah, masuknya mesti ning ati. Orang mesti bakal kelingan nek iso ngamalke. Lah sakniki ustate mung pengin terkenal. Sakniki nek agama wis nganggo guyon. Lah apa iso dadi, Pak? Lah sakniki ustate nek ora lucu ora payu. Sik lucu-lucu ngoten niku bayarane gedhe. Mriko-mriko nek mriki mboten. Mriko-mriko. Katah niku nggih, katah niku ustaz niku, nek ustaz-ustaz sik terkenal-terkenal niku nek kon ngaji rutinan ngeten iki jarang sik do gelem. Kon bina jamaah ngeten mboten patek do gelem. Sebab menoh, lha ora enek apa-apane kok. Nggih to? Lah coba kalau lah jenenge ustaz niku nek bina jamaah memang korban. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi wong berjuang niku ya ragane, ya bondone, ya awake, kan ngoten. Wong mau kula niku, wis cita-citane wong dadi kiai iki sugih. Kula nek bar ceramah niku ninggali amplop kok. Cita-cita kula wong mau sugih nggih to. Dadi sakmene kono nyumbang, ora kok mulih disangoni. Cita-citaku ngoten lho. Dongakno mawon ben dadi wong sugih nggih to. Ngoten lho, Pak. Lah nek ngoten mau. Kula pernah saya punya guru, itu sing ngoten niku. Kiai Sa'adi, pernah nyang krung Kiai Sa'adi Jakarta. Setiap beliau datang di mana, niku sangune paling boten mesti 50 juta, Pak. Jadi nek arep ceramah teng pundi kon ngumpulke fakir miskin, anak-anak yatim. Jadi santunan dhisik, kyaine sik nyantuni. Ora gelem dijemput, ora gelem pokoke hotel ya nyewa dhewe, mangkat mulih datang sendiri. Ninggali sumbangan. Niku kyai. Tenanan nek niku. Nah, kita nek urung iso kan yo melu, yo niat-niat sik to, Pak. Nah. Mulane kula nek kabeh bersama-sama maju, ini maju. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi nek maksiat niku sik dilakoni raga, itu cetha. Cetha. Ning nek maksiat sik dilakoni batin kuwi tersembunyi, khafiyun. Khafiyun, khafiyun niku tersembunyi. Wa madatuhu wa mad wa mudawatu ma yakhfa sabun. Aja ila juhu sik tersembunyi kuwi sik ora ketok kuwi ngobatine luweh susah. Luweh susah. Penyakit nggih ngoten, nek penyakit goreng gak isalep gak yanu gampang to, Bu. Nah, nek penyakite nang jero misale liver, kan luweh susah karo goreng. Ngobati panu ki gampang, nek sak kedende panu jan bebiang ngoten. Mau gampang ketok kok. Nah, itu penyakit yang mudah, ngoten lho. Karena ketok. Nenek penyakit yang di dalam susah. Nah, begitu pula. Gitu lho, penyakit-penyakit sik lahiriah itu gampang. Penyakit yang batin, sik ati niku susah. Kula njenengan silakan jadi wong alim, silakan memang harus. Ning nek rumangsa alim, kuwi sik maksiat. Jadi nek rumong salim kadang-kadang diungkuli karo sik liyane ngoten demok. Karo kiai ra gelem cium-cium tangan tak dongake lho, kowe tak dongake cilaka lho. Iki genah nek ngono kiai kuwi, kiai sik ra tek genah. Ora dicium tangan ora didongake sik elek. Kula pernah ketemu jaman teng kuat anu pas dolan teng Jepara niku nggih wonten niku. Atau cium karemu ora karemu, nggih to? Nah, kewajibannya murid nyium kuwi kewajibanmu. Ora kok kiai kowe cium. Oh, alah. Dul. Wong aku kiai kok manggone kudu ngarep. Nek ora ngarep, kiai kok ora ngarep. Nah, niki lah sesuatu yang tersembunyi itu nafsu. Jadi nafsu. Mulane nek mboten belajar perkara niki, wah memang angel susah. Ada niki satu kisah kalau baca di satu kitab. Jadi ada seseorang niku ahli ibadah. Pas waktu niku maca Quran. Contohlah misalnya maca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Delalah enten tamu. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beda toh karo mau? Beda napa toh? Mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enek uang kok. Loh. Lah bengine turu. Pas turune ku ngimpi bacaane Quran diketok nih. Wah, bercahaya. Wah, bagaikan mutiara cahaya. Bangunan yang ditampakkan luar biasa. Ning enek temboke bolong. Teko, malaikat, kenapa iki bolong? Lah kuwi mau pas enek tamu kuwi maca murat tek genah. Sopo tok gawe gak? Gawe. Nah, pas maca digawe gawe sepeno pengen dilem karo tamune akhire renek ganjarane iku. Dadi okay, wong ibadah renek ganjarane iki okay. Banyak niku. Sebab napa? Ini nak sik kedah kula jenengan sami perhatikan. Dadi ngaji seprono sepeno kok ajeg wae. Nggih, Bu. Ngaji seprono seprene iki. Loh, ngapunten lho. Karo wong lanang iki wani iki. Mriko-mriko nek mriki alhamdulillah iki ra. Ora padha, ora beda ngono Bu. Nah. Ngaji iki ngopo to, Bu? Oh, nek masalah carane salat iki wah pinter. Pinter niku. Ning karo wong kakung ora iso basa. Nek karo Pak Lurah kuwi karo Pak Mudin basane mlepas kae. Ning karo kakunge ora iso basane. Mriki ngenten, Pak. Mriko. Bukan berarti yang laki-laki wah iku ora basa mbek aku cilaka mboten ngoten niku. Maknanya apa? Yang namanya istri itu harus punya adab dengan suami. Kalau dia punya adab kepada suami, berarti punya adab pada Rasul. Dia punya adab pada Rasul, berarti punya adab kepada Allah. Kalau punya adab kepada Allah, pasti menjadi orang mulia. Nah, sekarang saya ketok wae angel. Kalau saya ketok wae rasa ngejeni kok. Jemene saya raketok. Kalau saya ketok wae rata aku, kalau saya raketok. Halo. Bu, halo Bu. Jadi itu termasuk penyakit-penyakit yang tersembunyi, ngoten lho. Mulane kula njenengan ngaji niku piye, semakin hari hatinya semakin baik. Jadi keberhasilan ngaji niku ora kok semakin sok akeh jamaah mboten. Mbok jamaah aku pirang-pirang tahun ya mung 10 kuwi ora apa-apa, ning 10 iki dadi wali kabeh kan penak, Bu. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dadi wali nang ora kudu akeh zikirnya. Mboten tidak ditentukan banyaknya zikir. Jadi wali itu tatkala apa? Hatinya bersih. Atine bersih. Sebab no, nek atine bersih, sederhana apapun ibadahe mesti ketekan nang ngarsane Gusti Allah. Nang ndine nyekel tasbih, dengene aku ora aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nang ndine nyekel tasbih. Wah, aku ahli zikir lho. Kowe nek ra sopan bae tak sedakke. Lah iki termasuk apa niku? Ahli zikir koplo. Wong nek wong pangapunten nggih. Kalau kula njenengan zikir pakai tasbih silakan. Ning aja ditunjukke nek aku tasbih iki ben diarani wong ahli zikir. Wong ahli zikir iki ora kudu nganggo tasbih kok. Wong nek zikir iki dudu tangane. Nggih napa mboten? Cuman ulama-ulama dulu kenapa pakai seneng pakai tasbih? Nek nyekel tasbih ki langsung iso kelingan terus zikir ngoten lho. Lah kula jenazahe terus nyekel tasbih, waduh dengene ora, dengene ora. Ora, dengene ora. Ana sik salat masih buatuke niki ngecap. Ngene to? Masih ngene. Wano, aku ahli sujud to. Eh ben anggar ketemu Amer, aku ahli sujud to. Boleh silakan Bu Ajeng niki buat kowe ngapal rapopo. Ning aja pengen nek kula nyen ben diarani ahli sujud. Wis golek ana wali-wali yang dalu rambut jarang yang niki ne. Sik niki ne niki. Sebab napa? Sebenar nek dikupas tentang sujud. Sik sebenar-benare sujud niku dudu batuk tak kandhani. Yang benar-benar sujud itu hatinya. Tatkala atine rumangsa ora ndek apa-apa, ora ndek kekuatan, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, hatinya tunduk kepada Allah, maka dia sebenar-benar sujud. Lah nek mau ngapal iki gampang, ning karpet sik kasar ka dusak kusuk ning usah kusuk ning gampang tak kandhani. Mulane niku termasuk napa? Stempel setan. Sujud kulane wis ngapal ya karepe ora karepe nek kulane nek ngasih ngapal kudu banyak istighfar ora kok malah nek mlaku nek pas ngono di ngene iki karo ngene ah nek iki wis ngapalne kudu nek anu kan ya ditutupi malah kan ngoten mati ketok kowe awas lho awali sujud iki sak ngomong-ngomonge kedaden. Ini perkara-perkara yang membahayakan dan ini penyakit banyak terjadi di kalangan umat. Kenapa dora rukun-rukun? Sebab no rumangsa luwe aku nggon aku ki luwe apik tinimbang nggonmu ki. Ngerti? Alir aku ki luwe surga. Wong surga sing gawe aku dek. Kalau orang itu bisa semuanya membersihkan hatinya. Ora ono Pak wong jenenge cicilan cicine do padudan, cicilan cicine do rebutan enggak ada. Wong semua milik Allah. Kula njenengan mriki semanten bane iki napa mergo salah satu orang ora kabeh niki mergo digerakne Gusti Allah bukan kita. Nah, hal yang seperti ini monggo disadari ben saya suwe ngibadah kula senaosa mesti. Dadi dikene nek atine bersih 2-3 kali seperti rotip itu. Nek kula nek pas membacanya bener-bener hatinya bagus, mencukupi niku. Betul-betul mencukupi. Nah, mulai semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ditambah, semakin hari semakin ditambah, insyaallah kualitas kulon jenengan sami jenengan istiqomah supaya nek ikhlas istiqomah niku ajeg. Dadi mbuh enek kancane mbuh ora wancine ngaji mangkat wancine niki mbuh suasana seperti apa waktune ngamal-ngamal mbuh ndek dhuwit apa ora ndek dhuwit akeh dite apa ora wancine sedekah duwe titik ya setitik duwe akeh ya akeh ning selalu nah niku dadi ikhlas. Nek kula ngamal ikhlas, Pak, ngamal ikhlas. Jenengan istiqomah ngamal kiratib dengan ikhlas. Mencukupi tiket surga. Lah kula ngene apa wong besok ben digowo, digoleki. Besok kan ngeten lho, Bu. Jenengan ngamalke misale pangapunten nggih. Bu, jenengan maca dikir niki sapa sing ngajari? Ditanya, Bu. Waktu teng akhirnya ditanya lho lah kowe maca wirid iki sapa sing ngajari kowe ngamalke ngamalan sapa sing ngajari ayo ya Allah kula niku kan krungu keng radio tengko radione ditekake radio durus he radio kowe muni ngono sapa sing ae cutel Ibu dadi nek amal niku sapa sing ngajari? Nanti sing ngajari teko ineh sampai yang Rasulullah. Satu amal yang nyambung kepada Rasulullah mesti sampai. Ning nek terputus, wis arep-arep entar teko. Wong renek sanate ora nyambung kok. Dadi sesuatu yang terputus tidak sambung kali Rasulullah bakal terputus. Nah, ratib al-hadad kan njenengan jelas nek sing ngamal ratib al-hadad sapa? Sangka sapa sih? Sik ngajari sapa? Habib Nuh. Habib Nuh sangka Habib Alwi. Habib Alwi, Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Ibrahim. Terus terus terus sampai Habib Abdullah bin Alwi munggah-munggah sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sampai saking malaikat Jibril. Malaikat Jibril saking Rabbul Arbab, saking Allah. Apa mungkin Allah salah? Ayo ngomong. Allah salah. Jadi segala sesuatu yang ditindakkan Rasulullah itu bukan atas kemauan Rasulullah. Semua atas petunjuk dari Allah dan atas perintah Allah. Mbok kuwi sare, carane sare Rasulullah, carane dar Rasulullah, semua dengan petunjuk. Nek kula njenengan sami ngikuti Rasulullah berarti ngikuti karepe Gusti. Lah supaya ning ngerti karepe Rasulullah piye? Yang dilakukan sik nggawa pewaris Rasulullah niku ulama. Lah nek awake ado karo ulama arep melu sapa? Ubaru. Nggih ta nek ora ora cedak ulama berarti kan ubaru. Jadi ulama itu pewarisnya Nabi, itu ulama. Nah, ulama sik nyambung kali Nabi ilmu nih. Wah, orang usah ngono-ngono. Terserah nek kula ngono, aku lah ngono to. Terserah monggo njenengan. Nah, insyaallah dadi nek kula yakinlah dengan amalan iki. Ini kan dudu aliran, wong iki amalan. Bukan organisasi, tapi satu majelis yang diorgani tapi bukan organisasi, bukan aliran. Ning amalan. Sik sakben dino gitu, sakben selapan dino ngaji ini neng omah ra ngamalke itu ya mune pas ngeten iki. Lah umpamane niku lampu, lampu mung rong bat setengah gek dinggung lampune sak meneh. Coba sakniki mau ngaji rong bat setengah neng tengah kene lak ra cetho. Oh sik cedhak we wis apa ayo ngono rong bat setengah ini buandang ini lampu newe kan kuadang bu. Nah amalan itu kalau selalu dikerjakan istiqomah semakin terang semakin terang semakin terang semakin terang hatinya semakin terang semakin terang orang itu semakin jadi baik semakin jadi baik semakin jadi baik semakin jadi baik berarti semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada surga. Tetap betul. Nggih, nggih. Ah, ngeten alhamdulillah. Lan insyaallah minggu ngajeng malam minggu paing seminggu niki kita akan insyaallah munajat bersama-sama dengan Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad ten Donggelan. Engko disengguyung bareng pokene wong sak kampung rong kampung nggawa bis ra apa-apa. Nek nggawa bis kira-kira niku kok ragate kabutan mlaku. Ngeten. Ah, mlaku mangkat mangkat bareng asar. Lang gejagong rono-rono wedo nyater wani kok. Gitu. Dan insya Allah bapak-bapak ingkang berminat, ibu-ibu, nah, minjing kula malam Senin besok niku badhe sowan teng Habib Nuh ingkang pengin kepanggih monggo sareng-sareng bersama-sama boleh. Dan maghrib kita berangkat. Nah, kula pun matur kali Habib Nuh siap untuk nenggo sederek-sederek ing Klaten ingkang badhe sowan teng Habib Nuh. Jadi ben ketemu mengko di niki lho Pak nyoh misale nyoh Pak nggo Pak niki tak serai wirid ratib al-hadad kula tampa kan ngoten to. Nah berarti wis dadi silsilah kita berarti somben wis digoleki jenengan somben misale ngamalke mung ora patek anu nggih Bu ora patek manteng lah delalan itu ya dosane ya oke ngamale mung setitik delalan itu mlebu neraka digoleki sing ben wong demben niku pernah melu ngamalke ratib al ada digoleki engke diusah asik ning neraka jenengan endi nggih endi nggih oh ini rezeki kok. Digoleki bener dijal orang yang telah menerima nanti akan dicari mesti bahkan mlebu swarga ora ketangkaran karen. Nah, ini kan dia mlebu surga. Bareng-bareng kloter pertama nggih, Bu nggih. Nah, ngoten. Nggih, insyaallah ngoten, anggen kula matur, kirang langkung nyuwun pangapunten. niki wau satu nasihat dari Ibnu Athaillah Al-Askandari wonten ing kitab Hikam. Mengke dibuka teng halaman 196 teng mriku ada. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin makatan kalau pengosan anuki mujadah ratib alhadad kasambut dimanusi kalian panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sumarsan Abdullah Muntala mugi sering kasambut dimusampaiaken sagedo nambahi iman dan takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dhateng Bapak Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, monggo benjang ingkang badhe nderek wonten dalemipun Habib Nuh Al-Haddad, monggo bincang saged di koordinasi sonten mengkih lempak wonten dalem Pak Yai. Nggih. Bincang lempak wonten ing dalemipun Pak Yai utawi menawi Bapak sanesipun mengkih saged lempak teng balai desa enggak apa-apa utawi teng pertigaan SD, pojokan SD. Nggih, mengkih menawi ibu-ibu njenggerangan ingkang ngersakaken mungkin dikoordinasi kali Mbak Sar nggih. Monggo niki amalan ingkang luar biasa, syukur-syukur benjang insyaallah kita diijazahi kalian panjenenganipun Habib Nuh Al-Haddad. Mboten dhateng Bapak Ibu-ibu ingkang terakhir, Bapak Ibu-ibu benjang malam Minggu ingkang badhe dhateng tanggal 21 Februari kasuwun rawuhipun wonten ing dalemipun Bapak Haji Gito Suwirya wonten ing Dongkelan Drono. Wektalipun badhe isya insyaallah acaranipun Mujadah Ratib Al-Haddad kalian panjenenganipun Bapak Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad saking Surakarta lan ugi panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sumarsam Abdullah Muntala lan ugi para kiai sanesipun. Boleh mengatakan datang Bapak Ibu saya, semoga pembangkian majelis yang dalam puniko kita akhiri, kita tutupkan dewasan hamdalah sarangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh mengatakan kadang-kadang dan penyelenggaraan sahabat terbang sami. Bila taufiq dan hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you.